الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم سورة عنكبوت کی ابتلاء امتحان د مؤمنان اوږي د پاره واقعات د انبیاء بیانول چې د نوح علیہ السلام حال یاد کا څومره زمانه مخلوق ته د الله پیغام پیش کړو انجامي هلاکت او بیا د ابراهیم علیه السلام حال چې خپل قوم ته ډیر وضاحت سره د الله وحدانیت بیان کړ چې واعبدوه واشکروا له د الله بندګي وکړه الله شکر ادا کړه د انبیاو دعوتنا او بیاننا خپل قومونو ته دیتا آیات الله ویلش هغه آیاتنا د الله طرفنا چې دیتا ورکړی شو خپل قومونو ته پېښ کړ پر سره ور سره مسله د قیامتوم پله قیامت ذکر و سره هم ها کړو ابراهيم عليه السلام چيله ترجعون دلته واپس کړی شي ویله تقلبون دلته د قیامت ذکر کړ نو دی آیت کې الله خلقو لزورن اور کوي جدا خلق زما د رحمت نه به قیامت کې نه امید شي کم چې زما د آیاتونو انکار کړی او زما د ملاقات قیامت نه مني په دې به قیامت کې زما د رحمت نه نه امید شي دنیا کې څوک نه امید کوي ذکر سورہ زمر کې تیر شویو الله خطاب کړ او خپل ګناګارو بندیانو ته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای زما بندیانو چې ډیر زیاتی امکړي په خپل ځانونو منو امید کېږي رحمت د الله نه د دنیا کې وته وی کنه هر څومره ګناوم نام کړی هر څومره عمر ټول پاغي کې تیر کړی په زماده رحمت نه منو امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا ها دا دلته چې وای والذین کفروا بآیات الله اغا کسان چه انکاری کڑے دے اللہ دا آیاتو ننا نو آیات اللہ دو قسم دی یو آغا آیاتو نا چه اغا نازل شوی آیات تنزیلی اکا قرآن کی جو ذکر شو بلا آیاتو نا دی چه اللہ دا خپل توحید دا پارا فدی عالم کی قائم کری دی زمکی و اسمانونا دا آیات تکوینی دی کانا نو انکار مطلب سو چنی پا آیاتو قرآنیو کی صفیقہ رکو انی پا دی آیاتو کی او پا کائناتو کی صفیقہ رکو ځکه دواړه چې د توحید د پاره چې هغه زماده دی آیاتونو نزد کی او یا به د دې کائناتو نزد کی چې فکر وکي او د یو نزد نک کفرو بی آیات الله ولقائه او انکار کوي د ملاقات د الله نه ګوره قیامت ته الله خپل ملاقات وي ولي خلق یاري ځکنه اته چې نوم د قیامت به اوري ته ډیر به یاري ته ډیر په انکار کوي چې هم خو نه منو قیامت ځکه زمونږ لپاره کې زه خیر نشته نو الله تخپل ملاقات وی چی با بدبختو تمام ملاقات نغواره قیامت خنور سندی خو زمان ملاقات تی بردی زمان ملاقات نه انکار کی اللہ وی چکل دی زمان ملاقات نغواری نولائی که یعیسو من رحمتی دغا خلق بانا امید شی زمان در رحمتنا دا مضمون باور پسی صورت روم کی امراشی یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون کلاچ قیامت قائم شی مجرمان بانا امید شی دلال در رحمتنا بانا امید شی پو بشی بزان باندی چې د الله رحمت کې خو زمونږ ځای نشته زمونږ ځای بل ځای دی یسوع مر رحمتي اولائک لهم عذاب علیم هم د دغه خلقو لپاره عذاب دی دردناک دغه دوه خبرې قران یې اړی راړی ها آیات الله د الله د وحدانیت دلیلونه او لقائی قیامت بکر دا دوالا عقیدی او بل سر لگ بگ تی او توحید او قیامت او قرآن اکثر یو دے ذکر کری حکمت پا کدائی چی انسان زما توحید دزدکو باس جوڑ شوی قیامت دا پار تیار شوی بس اس انتظار کوا بختوري چې ځان دې سم کو د قیامت ته پاره نو توحید ذکر کی او سره د قیامت ذکر کی چې دا ځوان عقیدې او بل سره ډیر نږدې دي او مشرکانو د ځوانو نه انکار کړو توحید خدایي د سره معنی نه ځکه په سونو بوتانو خدایان یې د قیامت په حق کې به وی چې ځامتنا او كنا ترابا وعظاما ان لمخرجون او اباون الاولون چې موږ شو خاور شو اډو کې شو نو بیا وره استې شو دې خبره ده دواړو نه انکار کړ الله ای وز ما ده رحمت نه امید شو او د عذاب لایق شون دې دې پورې کلام ابراهيم عليه السلام دو بیان نفس نبی هغه حال او داغه بیان شروع کوي فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام هغه ته چې هغه ته بیان کو دعوت یې پیش کوم مغیص جواب وکړ داغه قبولتیا وکړه داغه قدر وکړه داغه عزت وکړه او په هغه باندې ایمان راوړل نه دا چې ندی شي ودا سي ښا ویسي او پیغمبر الا ان قالو قتلوه او حرقوه جواب دغو چې دا ابراهيم عليه السلام یا قتل کوي او سوځوین یعنی د فیصله په دې دوه خبرو کې ده بس دینه سیوا نه ده یا قتل او یا حرب د اول جرګه کوله ښا دی دی کې بیانې دا د هغه جرګه بیانې د ابراهيم عليه السلام په حق کې چلو سره وکړو لکه نبی علیہ السلام تا چې مشرکانو جرګه کړی وا په دار الندوه کې هغه کې درې خبرې کړې وې وَيَذِيَمْ كُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ لِيُسْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ چی یادی جیل توا چی بندی کی یادی قتل کی ایادی او شریجتا بل ملک تا تجر گو کرا انا پیسلے بیا پا دیوشو اتفاق چی وجنو یہ دلتا ہم دی جر گا کری نا ناغا فیصلہ و اتفاق کے بیا صورت انبیاء کے بیان کرو چو مشران رالو او اعلان اوکو چو ابراہیم علیہ السلام اسوز ہوئے وانسرو آلیہتکم موضخ پلو خدایانو امدادو کہیں وز داغین ابیاء ورطاو وردو جواب صرف داو چې اقتلوه او حرقو قتل کې یا وسوځوي نو وی چې را داسې زل به خیخه ولي چې راتلون کې نسل لپاره دا یادگار پاتې چې بیا څوک داسې خبرې نه کوي داسې زل به خی وي کنه په دې فیصله وکړل اللہ رب العزت دا قانون بیانی زی پزیں چه ویم کرونا ویم کراللہ خلقم تدبیر کئی او چل جوڑی منصوبی جوڑی دا پیغمبرانو قتلتا او اللہ ہم داغی دا خلاصی انتظام کئی فکر دوار یو بل سر مقابل لکر ویم کرونا ویم کراللہ واللہ خیر الماکرین اللہ ہمیشہ دو پار کامیابی اللہ ہمیشہ دو پار گٹلی او اغیی زلیل کری اللہ وی اغیی غور تا غرزاو چس وزوی ہے او ما وی چی دا غور سوک دا خود ما دا حکم دلان دے فدکی خود سیزلو اثر ما چول دے چزت ان اثر لرکم نو اس بنی هر شی کی اثر اللہ چول دے مؤثر حقیقی اللہ دے اس شی کی اثر نشتا نپو بو کشتا جسو غرق کی نپو اور کشتا جسو قصو دی نپو چڑی کشتا جی غصو کی نا نا خو اللہ با کی اثر چول فانجاو اللہ من النار نخلاص کا اللہ دورنا دے ابتلا ذکر کر ہم امینان تا چی امتحان امو پی جندو امتحان بدا سے راضی تا سبان دے قتل او حرق چو قتل کے اس وضع ہوئے ذکر نبی علیہ السلام صحابی توی ابو زرتا بلتا چگورے مسلم پریدا قدم پریدا کما کلمه چې دی ویل دا لا اله الا الله نو دا مپری دا وین قتلتا او حرقتا اگر کته قتل کړی شي یا وسوځول شي ولیکن مسله بن پری دی اشاره وکړه کنه چې دی کې دا مشکلات شته دي علاوه تا ساتیو رحم بکی اللہ خپل بندیان دل انوار کوي چې هغه دشمن د لاس نه قتل شي یا وسوځي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بشکا په دې واقعیا کې د ابراهیم علیه السلام چې بیان کړه ډیر عبرتونه دي او ډیر حکمتونه دي دا قوم د پاره چې مؤمنان ورته وایي ولی صورت پسروان مومنانو ابتلا مزکه غی تر یو کړه چې دا واقعا چې الله ذکر کړه د مومنانو تسلی لپاره بیان کړه چې مؤمنانو تاسو له تسلی درکوم امتحان برازی په دنیا کې او هغه بداسي لکه ابراهيم عليه السلام باندې چناغله او نو ګورې کړه یو ویختیون ازار نشو او نو سوځي وسرینوی صرف اگر اسې چاغه په تللیو باندې په باندې باندې نو هغه سوځي دي نو هغه تنه کولاو شو نورس نو سوځي دي لري الله ساتو وان جاو الله من النار دیسو دو پار بیان کرا دعایات اللی قومی یؤمنون دو مومنانو تسلی دو پارا دو مومنانو عبرت دو پارا ابراہیم علیہ السلام ورطاو کردو بیاد ور نراوتو نو خلقوی چورے گا دیبا بیا نم ناخلی خوا دیبا بیا آغا مسئلی نکوی چ مخکی کولې د باباګانو هغه شرک توحید به بیان کوي ځکه چې سختې ولیدا کنه ها الله رب ال عزت وی چې نه تني خبر د موحدنا او بیا امام الموحدین رئیس الموحدین ابراهیم علی السلام هغه چرته مسله پری دی چراوت ناق بیان کو وقالا انما اتخذتم من دون الله اوثانا او خبره کول وی وی چې به شکایت تاسو نیولې دي بغیر دلانا درگاهونه بوتان تم څه ده پار نیولې دي دینو مذهب جوړ کړی نه مودتا بینکم فی الحیات الدنیا یو مانا دا دا وجه دا محبتنا ستاسو بمین کی پدی جون دا دنیا کی یعنی ستاسو دا محبت سبب داو گرزی دا تاسو یو بل پدیو پی جن دا چیو دا مشرق و بل مغرب ایو بل سر محبت و تعلق و دا پس باندی دا په دې باندې چې هغه مشرک دی دې هم مشرک دی هغه بت پرست دی هم بت پرست دی خدای بت پرستی تاسو سبب د محبت وګرځاو ننوم دنیا کې ته شرک پوجا باندې خلق یو بل سره ډیر د لری نه محبت کړي کم ځای نمبر یې رابطي یو بل سره ساتي یو بل ته نمبر یې ورکړي کنه دا نه چې کنه داږي نه کډیر لري فاصله یې په شرک د وای نه چې دا وي زما دوست ته زما مرګره کنه خا زمونږه عقیده یو ده نظریه هم یو ده دی مولیا مانی عظیم منم خدا دی وای نه فوګواله پیدا شوه دي او سانم مواد ته بینکم فی الحیات الدنیا یو دا مانا چه دا دی شرک پوجبان یو بل سر محبت کرده ادوین مانا دا دی الٹا دا ولی دی مانا حاصل خدا شو چه دا شرک پوجبان دی یو بل دوستان جوڑ شیویه او پلوانم جوڑ شیویه بیاو پاکی ورکل راکلومو کی آو ای دمونگا دا شرک دا وجینا ها دویم مانا دادا چه ده محبت توجه نتاسو شرک کرده ده ده شرک دنیا کی شروع شوه ده کام ده محبت توجه نشروع شوه ابتدائی داوا چه پاول که ده نوح علیه السلام پو وقت کی سنیکان بندیانو صالحان او هغه ډیر نږدې نږدې یو بل پسې مړ شو د دنیا نه لاړ خلک ډیر غمجن شو قیامت راځي چې پاک خلک زمونږ نه لاړ کړي نو خدا سي کام بوري پاتې شو ډیر محبت بیا ولګې ته نو دې ډېر محبت پوجي باندې تصویران جوړ کړه ولي هر زمانه کې کنه دا څه خلق چری په دې کې ډېر ماهر ښا چې سړی ته وګوري کنه او بیا په دیوال جوړ کی ته بالکل فرق نشي کیو ګور ولي خان تصویر یې جوړ ولاره تقریر کوي دا ده ډېر ماهر خلق کړه اغه یو لګې د نړۍ نیکانو بندیانو تصویرانه جوړ کړم سو کوی داوی د قبرونو سره کې خدا چل ترازو نو بس داس ویل کوم ملاقاتوم چې وسره کیږي اوس مده خاصه په غم غلطاو کنه چې غم بوم غلطیږي چې سموده تیر شو نه جوړ سجدي او تشورو کړی هغه شرک چې شروع شوی ده لنه ده ختم شوی ده نو دوی مانا داشوا چې شرک تاو ده محبت تاو جر دمرو محبت تاو لیا و سرا چې داگه محبت تاو جر نتاسو تپریو تا پسی دو بانده ده محبت سبب ده شرک کرزه دلی کنا ده محبت قد اللہ سرا ساتی داگه ناو مجبوره داغه نو دومره یاره کې داغه روپ با پتا باندې پروتی هر وخت کې با داغه نه یریږي او داغه ذکر وکي او داغه نو بخنه غواړي او هغه تاسو په سجده پریوځي هغه خاص د الله صفت دی تاسو مخلوق سره دومره محبت پیدا کړئ نن چې ګوره کنه پیرانو ته پراته دي سجدي او تکي با قاعده ها در دیو جنه چه دیر محبت دیور سرن که قرآنو مدقوی که نخا انما اتخستم من دون اللہ اوسانا بیشک آتا سنی ولی دی بغیر دالانا بوتان درگاونا دسو دو جنه مودت بینکم فی الحیات الدنیا در آغی محبت پو جبانی چستا سمین کیو پدی جند دنیا کی تو دنیا خدا محبت ہی نو اصوک باکی شرک تواوڑی اصوک باکی زناکار شی لعنتی شی مثالی دسپی شی بلکل دس انسانیت نوزی کنا تا غلط محبت تی دنیا نا کم محبت چی پا دین بانے نئی بینا دا غی عاقبت دا غی خوا گورے ہوتا کلسا کلسا دنیا کې هم دا حال شو چې آخرت کې به له صحابه ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض او چې بیا قیامت شي نو بیا هو دا محبت نه ني دا نن چې دنیا کې استاسو د دې سره محبت ته دا به ختم شي د دې نه بعد دشمنی جوړ شي بالکل بدل وشي سورہ بقرہ کی ویلو قیامت کې ویلا راولي ټول کنا اما خامخ بو ته وی چې لقد تقطع بينكم نن خو تاسو هغه محبتونه کټ شو په خپل میانس کې او دنیا سره او دنیا سره الا اخرت تنرا رسي اخرت تبع هغه محبت رسي چې دا غي تعلق د الله ذات سره نانکٹ کیگئے ادا نور چی دی کنا نصر زخرب کے براشی الاخلا او یوم ایزن بعضهم لبعضن عدوون دا دنیا دوستان با دا قیامت پرد باندی خپل میند کی دشمنان شیئیم الا المتقین متقیان نا نو پرد دا قیامت باندی انکار بکی بعض استا سنا پا بعض باندی دیر نفرت بکی خوا چکاش چی دمونگا استا سمین کی دمرا فاصلوی بود المشرقین بکی دم مشرق و مغرب امرا چی استا سمخم ندی دی ویلان بعضکم بعضا او لعنت بوی بعضی پا بعض باندی دا تیرشیو سورہ عراف کے اتدیرشم کی غالبان و تتیس کی کلما دخلت امتن لعنت اختها هر وخت چې داخل شي جهنم ته یو ډله نو لعنت بوئی پا مخکنو باندی تاسو مخکی راغلی اقدم تباکا اغیو پا دی لعنت ہوئی چولی تاسو پس باندی غرائی زمون ویو شیئنو لعنت سلوائی پا لعنت اختها ویو بلو لعنت ہوئی کنفا وما واکم النار او زیستا سو دو سی دو امیشد پارور دیم وما لکم من ناصرین او نویستا او دو پاری سوک مددگاران تا سوچی دو چاپ تماویم ناغسو اغاسی دو شیخ چلی اغا کار خیالی بادشایی جوڑا کردی وح اجستر گیو غاڑی دو نویس نو بنگلو بار امالکم من ناصرین دغه دی چې غیر الله باندې اعتماد کوي او غیر الله باندې توکل کوي نو دغه خلقها نه دنیا کې پکار راته چې دلته به سخت رااله نوم سنشته دي اسې आवाजونه کوي وته ښا کشته بغیر کشوا پته به ونه لګي دا دی بچی غیوال او آخرت کی بیم سوک نئی تو دا حالی ذکر کو تمو شرکان و خلقو اما منان تبا کی تسلیو چکو دی دلاز نار قسمت حق سخت ترازی بتا سنو یری گیما او پروام ساتے دا سخت ندا تا اس تبا دین ایس تکلیف نئی لیکن تاسو استقامت اختیار کیخا ابراہیم علیہ السلام تو گو رہے کنخا تغسی دا اللہ ہر موحد او مومن سرواده دا چی خلق گوری ناغیب ہوئی چی لخڑا شو امنز کی تبار خبر نہیں دسن دا دا اللہ مددی کنخا مدد خدا اللہ وایا چی نبی دنیا کی رسوا کی او نبی آخرت کی دا نور خوی چی مین زیادیتا کی کنخا بیا به تاسو نکي ورخه واخره